الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. مخکی الله مثالونه بیان کړو او هغه کې دوه قسمه ذکر کړو. یو قیمتي شی چې هغه سونه وه او بل بیکاره شی چې هغه زکو. نو دې کې د دواړو مطلب بیان یې چې دا سونه یې چاته وي او دا زګی یې چاته وي. وایي چې کوم خلق په دغې مخکې مثالونو باندې پوه شو چې دا خو د الله طرف نه ډېر د فائدې او د حکمت مثالونه دي چې دومره پوه شو. مدې تعالی سونوي او چې کوم په دغې نه پوهېږي نو هغه زګ دی. دې ته تقابل وي قرآن کې د دواړو طرفینو د حق او باطل یو بل سره همیشه تقابلي. او اکثر قرآن تعبیر کوي د دواړو نه په اعما او بصیر سره. ډېر قرآن کې دا راځي چې هل یستوي الاعما والبصیر، اے برابر دي ستاسو په نس باندې دا دواړه چې وړوندې او بل لیدونکي دې روغ دې. گمراه انسان تا او باطل پرس انسان ته اړون ویلې دي او حق پرس ته مؤمن مسلمان ته لیدونکي ویلې دي. اوی وجه دا دا چه سنگ دا علون سلی چه سوک و سرنی و خپل مخی تا دی پریخو دا نکویتا و پریخو تی. دغسی جاہل انسان چی اگا میشه پیو کند کی پروتی پیو کڑا کی پروتی دا نشی خلاص ہو لی. او لیدون کې انسان اغزان ساتلی شي الله ولا اسباب ورکړي کنه. نو ځکه یو په اعما سره یادی چې مراد نه جاهلی او بل په بصیر سره یادی چې مراد نه عالم. الله یې دواړه نه دی برابر. د مخکې مثال دا مطلب وو افمن یعلم ایا سوک چې تومره پویږي انما انزل الیک من ربک الحق چې بشکا هغه قران چې نازل کړی شو تا ته درفستانه دا حق کتاب دی دا رښتینی خبرې دي دا بے شکا و بے شبی دی چی دم رکوئی گی اللہ وی دا بصویر دے کمن هو اعما دے پشاندا چا دے چا غلون دے ام بصرین ذکر کی قرطبی او دا غصی ابن جوزی چی اعمل قلب اعمل قلب دا نچی گنے نا بینا دے نظری نشتا نا رندوالے دزل دے پو پکی نشتا دے پی جندل نشی کولے دے حق و باطل نا بس ہمیشی چرتا پا مصیبت کی مبتلائی دو شکونو او دو شبہاتو نا نخلاصی گی زلکی وطا سکون او اطمینان نحاصلی گی ہمیشہ پریشان دے تقابل بیان کو چیدہ وقت کی مثالونا اللہ ذکر کرل نو دیدہ مطلبو دے خلاصو اس کمی چی ذکر کرے اللہ چی اغت نسبت دے علم کرے چی فمن یعلمو چرت عالم پوی دن کے دا قرآن پا مثال انو باندی او چرت جاہل دا دوارا ندی برابر اللہ داغیو صفتو نکی دے دے کہ اتو چه ده اتو صفتو نئی دی چه ده دمرا پوی دو چه ده قرآن ده اللہ کتاب دی او حق دی حق سمت لب چه با دی باند ایمان راوڑ الفرز دی باند عمل کول لازم دی او دی باند دخپل زن اصلاح کول لازم دی او دا هر ځای کې په دلیل کې پیش کول چې ستا کم ځای کې څه مسئله ای نو ته به دلیل قرآن راوړې دا مطلب دی کنه چې من ربک الحق سمعنا دا ټولو سره لازم دی حق ګڼل د قرآن څه دی زده کړه دا عمل له پاغې باندې یقین له پاغې باندې او خپل سند کې پیش کول لی چې زما سند قران دی دې سړی تعالی عالم او د اته صفاتونه ذکر کړي انما یتذکروا اولو الالباب بشکا چې عبرت حاصلې د قران نه لیکن عقل من خلق چغیتا اولو الالباب وی یو الباب دی او بل عقول دی امام راغب وی دی کہ فرق دی کوم عقلنا چېغه خالی وی او مبراوی د وهم نا د شک نا او د تعصب نا نغیتا الباب وی لب او الباب دغه توي چې د چا عقلونه د وهم او د شک نه او تعصب او د عناد نه خالی دي هغه ته الله اولو الالباب وي او کوم عقلونه چې په دغه کې ملوث دي هغه ته عقول ویلی شي خو الباب ورته نشي ویلی هغه کې ملاوت ته کنه اللہ دی ذکر کل پا اولو الالباب سرا چی دا عقل نصفا دی اول صفت اللذین یوفونا بعهد الله دا کسان دی چې وفا کوي د الله په وعده باندې هغه وعده د ازل چې دین الله غوسته و او د دې د ارواحو نه غوسته و چې الستو بربکم دی ټول اقرار کړو چې او ته زمونږ رب یې دا غید یاداشت پاره بیا دنیا کې انبیاء راو لیگل کتابونه نازل کړو دا صرف د دغه وعده دی یاداشت پاره نور خبره هغه وخت کې خلاص شي و جل رب العزت دین اقرار غسته و خبره هم دغه و کچر اللہ کتابونا نوی نازل کرے انبیاء نوی را لے گلے نوم پدی انسانانو باندی دا لازم وا چی داغی ازل دا وعدی دا الستو دا وقتو داغی بے پابندی کو لزکچ اللہ والی عقل ور کرے او عقل دا سی او مجیبا قیمتی شیر چې انسان صرف دی کائنات و توقوری اسمانون و ازمکو تا دا دا نور علم تاجت نشتا دا والا پورا دی چه دی پا دی سر اخپل رب معلومولشی دا غی وعده خلاب پا نکی کنا اگا کسان چی پورا والی کئی دا اللہ پا وعده باندی ولا ينقض الميثاق دو فا مطلب دا دی چې هغه وعده د ازل نه ماتي دا دواړه یو صفت باندې حساب دی د دې یو فو نه معنا وکړه چې وفاداری ستو وي چې وعده نه ماته کړي جبه دې کړي دا نو ولې ماته لا ينقضون الميثاق دا غی وعده خلاف کار نه کوي په دنیا کې چې الله ته خپل رب ویل دي نو بل چاته رب نه وای چې الله ته خپل ذمہوار او کارساز او حاجت روا ویل دي نو بل چاته حاجت روا نه وای والذین یصلون ما امر الله به ان یصلا دویم صفت یه داده اولو الالباب و اغا کسان دی چه پابندی کئی پالنه کئی ده اغی رشتی چه اللہ امر کرده چه دا بساطلشی که اغا رشتی ده مورو پلار سران اللہ ویدیو چدا بساتی و بالوالدین احسانا که اور پسی نور خلق دیں اقربین نمبر پا نمبر که اور پسی مسکنان و یتیمانان و فقراء و محتاج دی دی طول حقوق دی پا بانده بانده چرا حدیثو کی بیان شوی دی چه تا پوس بے که کلا چه بیمار شی جنازه لبیزه کلا چه مل شی دعوت بے قبله چه کلا دعوت در کی جواب بکے چه کلا سلام واچی چه وعلیکم السلام و تشمیت العاطوی سی او کستا خواکی اورور مسلمان انگیو کو پرنجیو کو ترشیو کو اویوی چه الحمدللہ نتبو تخام خواوی چی ارحمک اللہ یا یسلون ما امر الله بی ان یوصلا. د دې ټولو نمخ کې مخکې رشتہ هغه د الله رب العزت سره ده، او بیا د پیغمبر سره ده. الله سره به خپل رابطه نه کټکې. ما امر الله به ان یوصلا جل ویلی دغه ځکنه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، بندگی به خپل رب کوي. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا. اللہ بندگی کوئے دا سی چبل سوک و سر مشری کوئے دا دا اللہ عبادت تے سجدی ندی کتا پورتا کی دل ندی بلکہ جدا و سرائی چے دبل چانم پک نئی دبل چانه یره او خوف او تمنی. پیغمبر سره تعلق داره چې هغه وخت کې اون داغه امداد وکړي، هغه سره به ودرېږي، داغه دفاع وکړي، داغه د دشمنانو مخنیوي وکړي، او دی وخت کې داغه د سنتو پابندی وکړي، داغه د سنتو احیا او تجدید وکړي. که خلق ملکړي او عملي په پرېخي نبته تبع عمل کې پاغي باندې تبې ژوند کې او تبې تازه کې. امر الله بي ايو صلا چې دا وسات لشي تر دې پوري نشابوري لیکي او داسې قرطبي لیکي چیوازی دی بندیان حقوق نا تا تبا علا صحیح مانا کے مومن او مسلمان ویلشی، تا تبا علا صحیح مانا کے متقی ویلشی پرزگار. چی الحرت و الدجاجتو کستا کور کے پیشو دا کچرگ دا اغیه سر ظلم و نشی علی بتا تا متقی ویلشی بندیان سر خوابتا خامخا مجبورا بیاسی. دکا حدیث کرا غلیو دی یوی پیشو پوجه باندیو خزا جهنم تطلیو ولی یسلون ما امر اللہ بی ایو صلا پکنو کنا ایتا بدا پتنوانو چداوم په احسان کې داخل شي. اسی چاته محسنین نشي ویل چې قران بار بار وای چې الله يحب المحسنين سو پر چاو کې د زنده سر لحاظ نه وي. هغه باندې د ظلم نزان ساتي نه لاو دی محسنینو کې راضي. او نبی علیہ السلام ویلو کی رشتہ ساتل ستوي دیتوي چې غوم تا سره ساتي او ته ما سره ساتي نه دیتو مکافات وي او شریعت کې عدل د بدل کار دي تقبل ولي نه وي په ولي هغه ته چاته وي ايس ویلا من قطعه چې دغه چا سره تعلق ساتي نپری دی خپل تعلق ساتي و سره چې هغه ورزي چې نبره دی نه دی پیجنم نو می صحیح نه دی سیم ا دې وای چې نه الله ویلی چې سلون ما امر الله بی ان یصلا کته ما ورزه خو زبر اعظم زما د الله د حکم سره کار دی. دا دا حدیث الفاظو چلیس الواصلو بالمکافی چی بدل پورکی نو دا واصل نده. بلکی واصل سوک ده این یسولا من قطعاهو چی اغاو سر نکی کلی کورا و غم خادی ادیوی زخو با کومه دا اصل د رشتي خاون دې مالک دې د الله وعده پورا کړه ها ليس الواصل هغه کسان چې پابندي کوي او پالنه کوي دا غي رشتي او تعلق چلا امر کړي پاغي باندې چې دا وساتل شي مسلمان صحیح کوي په کې ګوره ښا په دوربین کې چانور رشتې خو پرې د مور او پلار سره تعلق څنګه دی مور او پلار پیژنې توبه خدای دومره سخته بنیتی بل څوک دښمن نشته به د مور او پلار اگر کلی کې دې دلته یو چې هغه تل تر ژوندې کلی تل ورشي دا ولي نو دې نور ته ساجد شو دی د مور او پلار د اولاد د زامنو دا حال لخه چې کومل شي دیوی نظم دا سي مور او پلار ته ساجد کاغه کلی کې دلته ملشي نو یې نظم او که اسی سوک مرشی نو ٹکٹ اغسطی لکه دیتا ساجد ده دا سکه دا خود دنیا کار که ریا که چه سوک تابان ده چارات للازم و پرزو نغیل قرآن لی زکه چه ایمال سراکڑی ندی که نا دا دید پارستامو رو پلارو توم تما کې چې زبا جنت ته زماتو جنت خو ته ختم کو د مور او پلار د خپل لاندې وکنه او غتا د خپل خپل لاندې کو دا خاصه خلق لګیا دی چې ته لری په رګري خوې نه یو زموي غم شې وې کلی کې استا سوک دی داوی نیستا که زمانی او داو دا اسلام دی چه اللہ در بانی کم لازم کردی نو آنکه اچه کم ندی لازم نو زیرازی او مال لگه او خرچی کئی دیتا سویدا خوریا دا دیتا منافقان ہوئی خوا نن سوک دا دی نخالی دی ویخشون ربهم دریم صفت یې دا دی چې یره کوي د خپل رب نه که چېرې د هغه بندګي ونکي د هغه په حکم کې خلاف ورزي وکي نو ډېر یریږي چې الله برانه ناراض شي الله براله سزا را کیا په دنیا کیا په آخرت کې د دینه یری بلکل دا اللہ دا حکم خلاف ورزی نشی کولے سلورم ویخافونا سوء الحساب او یریگی غم دے و سرا دا قیامت دا غیر گران حساب کتاب یخافونا سوء الحساب ولی قیامت منی کنا قیامت تی سوک منی ناغسر غمی اگر چری دا سکار نشی کولی چې آخرت کې او تبیا مشکلات جوړ شي او حساب کتاب او تګران شي ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې من حوسبا عذبا چا سره چې حساب کتاب شروع شنو لړ پکې ورغه په عذبا حضرت عائشہ تاسو کړو دیر قیمتی تا پوسونو کنو. وی توی چی چا سر حسابو شنو آغا عذاب کرانگنو. قرآن کریم خویلی دا مومنانو پا حق کی دا آغا چا پا حق کی چالنا ملنا ولا پا اختلاس باندی ورکلیشی چی فا اما من اوتی کتابهو بی امینی فصوفا یحاسبو حسابا یسیرا چاله چې عمل نامه په خلاص ورکړې شو نو د سره به هم حساب کولی شي اتوی چه حساب و سروشنو بس راغ پا عذاب کیو. نبی علیہ السلام ورطوی یا عائشان زن پوکوکنا دا حکران خبری دی انما هو العرض چاله چې په خلاص کې عمل نامه ورکړي شي ناغي سره حساب نشته دی ته عرض وي عرض الله مو ته خپل عملونه مخکې کې چې دا ذکرې دي دا ذکرې دي دا ذکرې دي بس چې دورې چې دې پوښي چې انکار خو نشي کولای کنه خو ها حساب هغه ته وي چې ولکه من نوقشا عذبا چانه چې دا تاسو شو چې ولي دي کړی دي بس خبره ګران شو حساب دغه طويل شي سوء الحساب ګران حساب کتاب ده دغه صفاتونه راغلي دي او ظاهر کې یو شانتي معلوميږي يخشونا ربهم هم يرتوي يخافونا هم يرتوي ندي کې فرق دي یو د مؤمن مسلمان خوف دی د الله نه هغه د الله د عظمت خوف دی د الله د جلالیت خوف دی چې ډیر لوی ذات دی ولی یخافون ربهم من فوقهم ملائکه یریګنو دغه خوف نقصانی نه دی دا ډیر قیمتي دی چې ته د الله د روب نه یریګې دا ډیر قیمتي خوف دی او یو یره د خپل عمل نه چډيري خلاف ورزه می کړی دی ډیر نه فرمانه می کړی دی ډیر ګناګار امام دا جدا یره ده هغه د عذاب یره ده کنه ښا چې نقصان شو کوتای شو خو عذاب ور سره یې نو ځواله یو شی نه دی د الله د عظمت نه یریدل د الله د لوی شان نه یره کول دا عین ایمان دی دا د الله د رضا شی او چې عمل کې د کمې بشي او نو دا خطرناک شی ده والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم پنځم صفت دا دی اولو الالباب هغه خلق دی چې صبر کوي صبر کوي په سبان دی صبر کوي د دنیا په ټولو مصیبتونو باندې چې رسی وته نو دا وی چې د الله طرف نه دا زما په صبر دی انا لله و انا الیه راجعون صبر کوي د دنیا د محرماتونو ولی چې ویني خپل جد تو ګوري خپل حرام تو ګوري چې دا خو صرف لاس و تاورول پکار دینو او دید اللہ نا یریگی نو داغی نزان ساتی چی خیر د صبر باو کم لوگا و تند و تیرکم صلب او خرم ساگو مرچکی سرب او خرم و پیاس سرب او خرم لیکن دا حرام نزان ساتم صبرو حرام نزان سات دغسی صبر کی دا اللہ پا ٹولو فرائضو باندی که گران دی پینزو وقت منز کول گران کار ہوئی نا عرص چی لگیا بوئی ہوئی دا اللہ نخن شخلا سے دے کر که جمعی او که ووڑی که سفری او که حضری لیکن عبادت بن پریدو من بن پریدو د الله دین بن پریدو صبر خو دې کې ډېر ضرورت دی انبیا او په سبان صبر کړو په دې باندې چې هغه د مخلوق اصلاح کولا مخلوق باندې شفقت کو د مخلوق خیرخواهی کولا په دې باندې ډېر غم و سرا چې اسنا جهنم تلار شي دا آدم علیہ السلام اولاد دے امونگا ٹول یا ورونیو نوچی دی پکی جہنم تزیم دا زمونگا پارا دیرا دا افسوس خبر دا نو خیر دے کدی مونگتا بدی ردی ہوئی کمونگتا کنزل کئی کمونگتا شاعر او ساحر او نجومی او لیونی وای همون با صبر صبرو په دې ټولو باندې صبر هم مفسرین وی نیشابوری چلال اجل ان یقال ما اورعه ما ازهده ما اصبره تدید پارا صبر نکی چه خلق زما صفتو کی چه سمرلوی متقوا دار انسان دی سمر پاک سلی دی من گزار او سمرلوی صبری دی چه دید پارا دیو کنوار سا ختم شو دینیت بینکی این یو قال چه خلق ہوئی نا ابتغا وجه ربهم خالص د طلب د رضا د خپل رب شپغم صفات یې دا دی واقام الصلاتا پابند کی د مانزو پینځه وخته وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه وم صفت یه داده چه خرج کئی بازی داغی مالنا اللہوی چه منگول ورکل ده طولت نگوارم نمت نگوارم سلورم ابرخت نگوارم لکد بنی اسرائیلو بلکه ربع العشر دس لسمی سیغا سلورم ات نگوارم چه اغا سلوی اختم روپای ده ربع العشر دا څه شی دی؟ استانه ماشومان مغواړي ولې دا نه واړي کنه؟ ومن ما رزقناهم انفقوا مما رزقناهم خرج کوي بعضی دا غي مالنا چې موږ ولا ورکړل سرا وعلانیه کپټي ورکي او کخکارې ورکي ټول جایز دي اتم صفت یدا دی و یدرؤنا بالحسنات السیئه او دا کار کی په دنیا کې د مخ کې لازمی صفتونه او د متعدی صفت ته د مخ کې د خپل ځان فائدہ وا او دا پکې د خلقو اصلاح او فائدہ شوا و یدرؤنا بالحسنات السیئه الله ولا همت ورکړې نو لري کوي په دې خاسته کلمې سره چې توحید دې السیئات شرک د دنیا نه دا خو داسې مسله ده د انبیاو دعوت څومره آسان ده چې کوم ځای کې پیخي او وینې په یو بنده کې غلطي او خطايي وینې او په یو کې په هوګه پسته باندې دا د انبیاءو کار دی دا غیت الله رب العزت ویلو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا کار پکې هم کوي دیو معنا دا بالحسنات السیئه لری کوي د دنیا نه هغې کلمې توحید سره شرک لرا او ابن عباس رضی الله عنهما وی بالحسنتی ای بالعمل الصالحی السیئتا الشر من العمل باغی اعمال سرا چیو سنت اعمال لی لرکی اغا اعمال دا شر چیو شیطانی کارو ندی رسمی رواجی کارو ندی نو دی دا کار کئی چی اعمال صالح چی وطوئی کنا چه اغا کئی نو اغا دا شر اعمال بنی کن اغا دفا کئی کن اخو سعید ابن جبیر مانا کئی یدفعونا بالحلم الجهل کسوک دا غصی نکار واخلی دا جهالت نکار واخلی نو دے پور باندی و بوالی نو صبرو کی کاغار سوی او دیو تاوی چی بورا اللہ بانده است زنو گنانگار و او دیگه استخ پلا فیده دا مالی اس نراکه او بیا ته حدیث مو چې نبی له سلام ویلو چې او سړی له غوسه ورل نو چولالی نو کی دینی اچی ناستی نو سم دیلی دی ده سن پیدا شوی ده کت ده اموری ہے نده دی زمکی نا پیدا شوی ده کرن نو جدی سر نزدیشن ده دن با غصه لرش زمکا که غصه نشتا زکا کسوک پیار سکی نو دی نده غردولی یو خود ایر بدبخت خلقی او بیا ویلیو کچره پدیم نکیږي نو او دس دیو کی خیر کله مانزه واخ نه ده او دس دیو کی زکه د غصه د شیطان نه ده او شیطان د وره پیدا ده د وره علاج په بو سره کیږي لګور دا حدیث ته خام ختم مسلمان کنا نبی الحلم الجهل دغه سي جوې بروي بالحسنات السيئات اے بتوبت الزنب کو گنات نوشی نو چل ورزی کنا توبہ واسی اللہ تا اجلا و فریادو کی کدر وزی وقت نی دشپی نو اللہ گناہ ختم کی بالحسنت السیئتا اولائک لهم عقبت دار ندی خلق دپارا کرد دا آخرت جنات عدنی دخلونہا یو جنت خونه ده دیر جنتو ندی دامیشوالی داخل بشی اغیطا خویوازی بانی ولی پل اولاد بو سرائی پل مور و پلار و پل طول خیل خاندان بور سرائی ولی ده دید پار لتقر عینوهو چسترگی یخیشی سترګې د انسان یوازې نه یخیږي کسو ټوله خپل کورنۍ او سره نه یخا نو په دې باندې دا سوالو چې دې خو عمل به یو شان نه کنه یا به مور او پلار نو په عمل کې وضعیت د دینه د خپل اولاد نه یا به اولاد داسې چې په عمل کې وضعیت د مور او پلار نه په دې وسنګ یو ځای کې درجاتو کې فرق شته کنه اللہ رب العزت ویلیو سورہ تور کیوم سورہ حمیم مومن کیوم چی واتبعتهم ذریتهم بی ایمان ایمان خورتو لیاو شان دکن دیکھو فرق نشتا کن عمل کی فرق دے اللہ وی دا غمل آغا فرق بتنا زوبا سمخا مصریان وی کنا ترکانان وی لکا ٹک دے پکی آٹک تین اللہ حباسی کنا سیمان یہ کنا مدھا عمل فرق اللہ حباسی اب تین اللہ حباسی ومن صلحا من آبائیم وازواجیم وزریاتیم اوغا سوک بور سرا داخل کی چپ ایمان سرا تیر شویو کاغد دو پلاران و مشرانی کاغد دو بی بیانی وی و کاغد دو اولاد وی خواهی وار سری صلحا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی المرادو بالصلاح الایمانو باللہ والرسول صلحا سمانا چیمان برابر پا اللہ و پیغمبر بانا نوې دې کې رد دی په خلق باندې چې خوشاله دي چې په نسب بخلاسي ګو الله وینا فلان صاحب بینه او من صلحه په ایمان بخلاسي په نسب نشي خلاصي دا او تزان دوکه کې دنیا کې چې لوې پړ پړ دي لیکلې دا چې ز صدیقی ما ز فاروقی ما خلق دا مصیبت جو کرده نو ایسا چلو شو زان دو که که قرآن و سنت کی خدا ندی راغلی چه اللہ با اولستا نصب گوری شجر نصب بگوری چه اگا اللہ تا معلوم دی چه دادم علیہ السلام اولادی کنا کبل سوک پکشتے نه په انصاب باندې اخلاصې نشته، په نسبونو اخلاصې نشته. چې ډېر خلق نن په دې مصیبت کې مبتلا دي، دا ډېره غټه دوکه ده، ډېر لوی غرور دی چې کینې وسره نو ته به خپل ځان ته خفه شي چې یاره زه څوک یم، چې زه د کوم بڼ لرګی یم. دې د نورو بچي خو هغه دی لیک ځان ځای ته رسولی دی، خو مونږ د اوښ په شا باندې سپو خوړو چې زمونږ نسب کم دی، زمونږ نیکه کم دی، ا د کم باباجي اولاد دی، ا د کم توبه خدای ته فدی خلق مال فدا هیڅ نه دی، دا دوکه ده خدای ته. ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم، اغا چې نیکان تیر شیو په ایمان سره تیر شیو، کداغي مشرانی او کداغي مرګری او کداغي اولادی، طول بالله جنت تبوزی والملائکه يدخلون عليهم، ملائک بارازی د هر دروازې نه دی جنت یانو تا، من کل باب د هر دروازې نه. اسبوی سلام علیکم، سلام واخله، سلام منظور کین، یو دا معنا دا ډیر اعزاز دی کنه چه ملائک رازی. ادو امانه او لغوی ده سلام علیکم، بچوه شکر و باسه مبارک شه، خلق خواه ده نخپون از وڑن دی، قسما قسم عذابونو که پرات دی، تاسو خودیر خوش قسمت ہے، سلام علیکم بچوه. ولی بما صبرتم، عملو نا خودیرو صبر سرخو نبرا بری کن، صبر کم دی چاکی، زکا جتاو صبر کرے پا دنیا کی پا ٹولو مصیبتو نو باندی، بما صبرتم، او دا برخ اللہ شاعتو علاو لور کری دا خلق سمر لگیا دی، توبہ توبہ، سسی و تن دی ویلی، گمراہ و تویلی دی، وابیان دی، خوارج دی، او د دیو باندې نوم خارج دي، درسونه خارج دي، خدای ته خلاوی به ما صبرتم، او صبر بغټه کوي ها، فری دې دا انبیاو په سلګیا شیو لګیا شیو نو سيته جوړ کړو، ځان خراب کا سره استاد سوبډیرا لوی عقل مندی دای چې تاسو په دې هر څه باندې خپې کې ده، د انبیاو چې خوي به ما صبرتم، فنیم اقبت دار، سخیست دی کور دا آخرت ستا سوچ جنت تیم، خواست نه حاصلی گی، پا دی اعمال بانده حاصلی گی، گور دی دور اوگت بیان دو سوکو، افا من یعلمو، پوشوی پا مطلب کنا، اسی ناستی، زن پوکا، پسو، چن نما انزلی لیکا من ربک الحق، چی قرآن حق کتاب دی، قرآن ده هدایت کتاب ده، قرآن کی ده اللہ رضا حاصلی گی، قرآن کی دین پی جندیشی ہوئی گی، ده استاد آتو سپتو نوکڑو او تا تے اولو الالباب ہوئی چی ده دیر صفا عقل والا خلق ده. آخر دعوان.